If you ever been mistreated, you know what I'm talking about. I worked 5 long years with one woman. She had enough to put me out. Trucking still like a slave. 5 long years every Friday I'd come home with all of my bags. I've been mistreated. You know what I'm talking about. Thank you. Una mica de blues amb Lacey Lester amb Five Long Years, amb aquest segment de Musicòpolis, la bona música que ens acompanya, amb gent que ens canvia el ritme. Carlos Jean, You've Got the Power. Versions de cançons You've Got the Power amb Carlos Jean, que ens la portava, igual que també una petita contribució a la música internacional és el tema de Jay-Z en Kanye West i la participació en exclusiva de Otis Redding. La cançó és un homenatge a aquell vell artista Otis. It makes it easier to I invented sweat, popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof, I guess I got my swagger back. Truth, new watch alert. pew blows. Or the big face rollie, I got two of those. Arm out the window through the city, I maneuver slow. Cut back, snap back, see my cut through the holes. Damn, Easy and Hov, where the hell you been? Niggas talking real reckless, stuck man. I adopted these niggas, Philip Drummond them. Now I'm about to make them tuck they whole summer in. They say I'm crazy, but I'm about to go dumb again. They ain't see me cause I pulled up in my other bins. Last week I was in my other bins. Throw your diamonds up, cause we in this bitch another again. Photo shoot fresh, looking like wealth. I'm about to call a paparazzi on myself. Live from the Mercer. Run up on Yeezy the wrong way, I might murk it. Flee in the G450, I might surface. Political refugee asylum can be purchased. Everything's for sale. Got 5 passports, I'm never going to jail. I made Jesus walks, I'm never going to hell. Couture level flow, it's never going on sale. Luxury rap, the Hermes of verses. Sophisticated ignorance, write my curses in cursive. I get it custom, you a customer. You ain't custom to going through customs. You ain't been nowhere, huh? And all the ladies in the house got them showing out. I'm done, I hit you up, man, yeah. Nah. Welcome to Havana, smoking Cubanos with Castro and Cabanas. Viva Mexico, Cubano, Dominicano, all the plugs that I know. Driving Benzes with no benefits, not bad, huh? For some immigrants, build your fences, we digging tunnels. Can't you see we getting money up under you? Can't you see the private jets flying over you? Maybach bumper stickery, what we're overdue? Jay is chilling, yay is chilling. What more can I say? We killing them. Hold up, before we end this campaign. As you can see, we done bodied the damn lames. Lord, please let them accept the things they can't change. And pray that all of their pain be champagne. Se quedó vacío el cajón del dolor del ayer. Cada resbalo me dejó cicatriz y aprender. Y siento que quedó vacío el disfraz de quien no quiero ser. La tormenta de mi interior se cansó de llover. Me agarró bien. Feliz. Aquesta era la música que ens aportava Pig Noise amb Piezas, també una cançó fantàstica que ens conduïen des d'una reedició. Año Cero, reedició còmic, es diu l'àlbum del qual extraiem aquest Piezas. I La Barraca és el títol de l'àlbum que en Quico Alcelio, el Noi i el Muntaferreries, en la companyia d'en Pep Jimeno Botifarra, han inclòs amb aquesta cançó, Habanera de Canyes i Fang. L'altra terra hem trobat un bon racó, prou de l'aigua i d'un era i en un cel ple de claror. Tal com abans era el camp, tal com és la tradició, una casa de faena, de festa o de reunió. En una barraca sona, així és com és la nostra cançó. De tant anar amunt i avall, van caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar. Entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar. I fandangos de dolçaina i de tabal, de margens plens d'olivera, de garrofes i arrossal. Que si natros o vosatros, com li digues, tant se val. Aquí tens una figuera i allà hi ha un tarongeral. Que bonica és la banera en Vendedal. O si vols emestrar... De tant anar amunt i avall, van caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar. Entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar. De tant anar amunt i avall, van caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar. Entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. noches vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de Històries d'amor amb la gent de OBK, To OBK, amb bona música, bons ritmes, a través de Musicopolis, com el més nou d'aquest cantant americà que es diu Jeff Bridges. What a little bit of love can do. El que pot fer, una mica d'amor. La música americana, la música country disfressada de rock, com la intenten vendre aquí, el més nou de Jeff Bridges, What a Little Little Love Can Do. I la nostra música també, Port Bo amb Nina, des de l'àlbum A Prop del Mar, amb La Barca Xica. M'he fet una barca xica d'un llapis al pal major i la vela més bonica d'un retall de mocador petit amb l'esclop d'un pescador. M'he fet una barca xica un llapis al pal major i la vela més bonica d'un retall de mocador. Els rems els he fet tallar dels boixets d'una puntaire i per poder-la ancorar un ham que no pesi gaire lligat amb fil de pescar. I amb l'ala d'un papalló i una agulla de pinassa faig la canya i el timó per si cas hi ha maregassa. No es posi gens el gairó. Això la fa un follet amb tela de mosquitera que jo conec un indret per quan surti de pesquera on només hi ha xanquet petit. La xarxa la fa un follet amb tela de mosquitera. Jo conec un indret per quan sortí de pesquera on només hi ha xanquet. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí tindrà la llum de la lluna il·luminant-li el camí. I el que arribi a port, carregat de proa popa, vela inflada i remant fort, tot el poble farà tropa, pregonant la meva sort. Tothom dirà, Déu-n'hi-do, tanta pesca no s'explica, un s'estol peix millor amb una barca tan xica com l'esclop d'un pescador.